Павісла доўгая паўза, Дыгар моўчкі дакараў сябе: «Я ўсё сапсаваў, цяпер няма ніякага шансу здабыць штосьці для маці». Калі леў ізноў загаварыў, ён звяртаўся не да Дыгары. «Сябры, — сказаў ён, — новаму чыстаму свету, які я даў вам, няма яшчэ і 7 гадзін, а сілы зла ўжо ўвайшлі ў яго, абуджаны і перанесены сюды сынам Адама». Усе звяры, нават агрэст, так паглядзелі на Дыгары, што яму захацелася праваліцца скрозь зямлю. «Але не бядуйце, — працягнуў Аслан, усё яшчэ звяртаючыся да жывёлаў, — зло прыйдзе ад гэтага зла, але да таго часу яшчэ далёка, і я прасачу, каб найгоршае ўпала на мяне самога. А пакуль на многія стагоддзі гэта будзе вясёлая зямля і вясёлы свет. І паколькі род Адама зрабіў шкоду, таму род Адама дапаможа выправіць яе. Падыдзіце бліжэй, іншыя двое». Апошнія словы ён сказаў Полі і возніку, які якраз прыйшлі. Полі, шырока расплюшчыўшы вочы і разявіўшы рот, узіралася ў Аслана і моцна трымалася за руку возніка. Вознік паглядзеў на льва і зняў свой кацялок. Ніхто дагэтуль такім яго не бачыў. Цяпер ён стаў больш малады і прыгожы на выгляд, і быў падобны да вясковага жыхара, а не да лонданскага возніка. «Сыне, — звернуўся Аслан да возніка, — я даўно ведаю цябе. Ці ведаеш ты мяне?» «Не, сэр, — адказаў вознік, — прынамсі, не зусім так, але нейкім чынам, от, я адчуваю, калі мне дазволена так сказаць, нібыта мы сустракаліся раней». «Гэта добра, — сказаў леў. — Ты ведаеш мяне лепей, чым табе здаецца, і з часам ты пазнаёмішся са мной яшчэ бліжэй. Табе падабаецца гэтая краіна?» «Гэта выдатнае месца, сэр, — адказаў вознік. — Ты хацеў бы жыць тут заўсёды?» «Разумееце, сэр, я жанаты чалавек. Калі б мая жонка была тут, ніхто з нас ніколі больш не захацеў бы вярнуцца назад у гэны Лондон. Мы абодва вясковыя людзі». Аслан ускінуў грывастую галаву, раскрыў рот і выдаў адну доўгую, нягучную, але поўную сілы ноту. Полі на сэрца падскочыла. Яна была перакананая ў тым, што гэта покліч, і той, хто пачуе яго, захоча і больш за тое здолее яго паслухацца, незалежна ад таго, колькі сусветаў і стагоддзяў пралягло паміж імі. Яна не была агаломшаная, калі раптоўна з ніадкуль з'явілася маладая жанчына з добрым шчырым тварам і стала побач з ёю. Полі адразу зразумела, што гэта жонка возніка, перанесеная з нашага свету, толькі не абрыдлым магічным пярсцёнкам, а хутка, проста і пяшчотна, як птушка, ляціць да свайго гнязда. Відаць, маладую жанчыну адарвалі ад мыцця бялізны, бо на ёй быў фартух, рукавы былі закасаныя да локцяў, і на руках была мыльная пена. Калі б у яе быў час апрануць сваю добрую вопратку, яе лепшы капелюш аздаблялі штучныя вішні, яна б выглядала жахліва. А ў тым, у чым яна была зараз, яна гляделася даволі прыгожа. Вядома ж, яна падумала, што спіць. Таму не спяшалася адразу ж да мужа, каб запытацца, што такое з імі здарылася. Але зірнуўшы на льва, яна ўжо не была зусім упэўненая, што гэта сон. Аднак з нейкай прычыны ёй не было страшна. Пасля яна зрабіла маленькі паўрэверанс, бо ў тыя дні некаторыя вясковыя дзяўчаты яшчэ ведалі, як яго робяць. Потым пайшла, узяўшы возніка за руку, стала побач з ім, крыху сарамліва азіраючыся навокал. «Дзеці мае», – сказаў Аслан, пільна гледзячы на іх. «Вы станеце першымі каралём і каралевай Нарніі». Вознік адкрыў рот ад здзіўлення, а яго жонка моцна пачырванела. «Вы будзеце валадарыць і дасце імёны ўсім гэтым стварэннем і будзеце чыніць справядлівасць сярод іх і абараняць ад ворагаў, калі тыя з'явяцца. А ворагі з'явяцца, бо ў гэтым свеце ёсць злая вядьмарка». Вознік з цяжкасцю зглытнуў 23 разы, прачысціў горла. «Вельмі перапрашаю, сэр», — вымавіў ён. «Вельмі дзякую вам, вядома, і мая жонка таксама. Але я не прыдатны да такой працы. У мяне няма адукацыі, разумееце?» Хмыкнуў Аслан. «Ты ўмееш працаваць рыдлёўкай і плугам і вырошчваць ежу?» «Так, сэр, гэта я ўмею рабіць. Мяне так выхоўвалі». «Ці можаш ты кіраваць гэтымі стварэннямі добра і справядліва, памятаючы, што яны не рабы, як немыя жывёлы ў свеце, дзе ты нарадзіўся, але гаваркія істоты і вольныя асобы?» «Я разумею, сэр», — адказаў вознік. «Я паспрабую рабіць тое, што справядліва. І ці навучыш ты сваіх дзяцей і ўнукаў дзеяць таксама?» «Паспрабую, сэр. Я зраблю ўсё, што ў маіх сілах. Так, Нелі? І ў цябе не будзе ўлюбёнцаў ні сярод сваіх дзяцей, ні сярод звяроў, і ты нікому не дазволіш прыніжаць бліжняга альбо абыходзіцца з іншым несправядліва?» «Я ніколі не мог змірыцца, калі такое адбывалася, сэр. І гэта праўда. Яны атрымаюць па заслугах, калі я штосьці такое заўважу», — сказаў вознік. Цягам размовы ягоны голас рабіўся больш павольны і насычаны, а гаворка пазбаўлялася гарадской рэзкасці і хуткасці і нагадвала вясковую. Так вознік размаўляў дзяцінстве. І калі ворагі пойдуць супраць гэтай краіны, бо ворагі з'явяцца і пачнецца вайна, ці будзеш ты ў першых шэрагах тых, хто наступае, і апошнім з тых, хто адступае? Ведаеце, сэр, прамовіў вознік, чалавек не можа дакладна ведаць гэта, пакуль не паспытае. Асмелюся сказаць, што я магу апынуцца такім чалавекам. Хто ведае, раптам збаюся. Ніколі не біўся, акрамя толькі як на кулаках. Я паспрабую. У сэнсе, я спадзяюся, што паспрабую зрабіць тое, што ад мяне залежыць. Тады, сказаў Аслан, ты зробіш усё, што мусіць зрабіць кароль. Ваша каранацыя адбудзецца ў хуткім часе, і вы, і вашыя дзеці і ўнукі будзеце дабраславёныя, і некаторыя будуць каралямі Нарніі, а іншыя будуць каралямі Арханленда, які ляжыць далей за паўднёвымі гарамі. А цябе, маленькая дачка, тут ён павярнуўся да Полі, вітаю. Ці даравала ты хлопчыку тую крыўду, якую ён учыніў табе ў зале выяваў у пакінутым палацы праклятага чарна? Так, Аслан, мы памірыліся, адказала Полі. Гэта добра, сказаў Аслан. А зараз слухай, хлопчык.